май. Мъничка калинка капна върху моята ръка и по обичай нашенски старинен питах я за своята съдба. Има ли за мен щастие човешко, сам ли ще се скитам по света? Утрешния ден чака ли ме нещо ново и красиво, любовта? Утрешния ден чака ли ме нещо ново и красиво, любовта? Ден след ден минава дните, времето лети, летито. Искам или не да старея. Сняг вали, вали в косите и отново там се скитам и отново песните си пея. Времето лети, не пита, искам или не да устарея. Сняг вали, вали в кустите и отново сам се скитам и отново песните си пея. Питаш ли ме ти как се чувствам вечер, що му гаснат всички светлини? Хорските врати хлопнат ли се вече и гласът ми спрял е да звучи? Пак оставам сам с моята Орисия, вечно да се скитам по света. Обич да раздам, после да изпия чашата на своята самота. Обич да раздам, после да изпия чашата на своята съдба. Ден след